بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إكيو نسيكو وتاريخ 30 محرم مواكب الفموجة 1440 كدرس كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تلفك قول المؤلف رحمه الله والتسليم على عباد الله أجمعين والتسليم على عباد الله أجمعين نكو سلميا واجا والله wote kusudia baina ya waislamu. Qala Sheikh al-Fawzan min haqqi al-muslimina ba'dihim ala ba'd ifsha'u as-salam fi ma bainahum, katika haqqi ya waislamu baadhi yao kwa wengine ni kuieneza salamu baina yao, kuieneza salamu baina yao. قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الله أكتوامرش هابا كواتنا بسلميوا وإذا سلام فاسي تويرديش سيسي كوابورا كوريكو إيدي كما كنفانو أكي كوامبيامتو السلام عليكم ومجيبوا عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ومجيبوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أميكو سلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأكون زيدي هابو وتمجيبو كمن فنواكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما زيادة ومغفرته نضعيف زيادة ومغفرته كتك جواب ني ضعيف. يحسنه الشيخ الألباني الحديث هذا لكن الحديث ضعيفنا لما يليز مزوري الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى كتك كتاب شاكي أحكام السلام أما يليز إلي وهم اللي يتليز أن ياكي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتك سندي إلى حديث مليز فزوري سامي كرقيني يجب أحكام السلام الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى كو زيادة ومغفرة كتك كجيب نضعيف. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني بعضكم بعض يعني يسلموا بعضهم على بعض ما ناكن باذيين وسلمية منجين نبوينجية وسلمية ولي وليكنان لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد. الله سيما فسلموا على أنفسكم وسباب ومين نكما مدين موجة نكما نفس موجة. والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله سبحانه وتعالى نسلام ليو تحية ليو مامكوزي يومين وتكبكتانا ملواو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام مام كزياو سيكوة كبكتانا ملواون سلام. يسلم الله عليهم سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه وتسليمه. الله سبحانه وتعالى توسلمي وومني هو تسكي من نياك نسلم ياك ويردون السلام عليه فيقولون نوتيرديش سلام إلي وتيتكي وكسيمة اللهم أنت السلام ومنك السلام. بسم اللهم أنت السلام ومنك السلام. سب الله سبحانه وتعالى نية السلام هي أماني نية الله سبحانه وتعالى نية نية أني ليت إلي أماني. وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فيما بينهم. كذلك watu wa peponi tahiyatuhum fiha سلام إلا قيلا سلاما سلاما كويتكوا ممكوزياو بينياو بيبوني سلام فيحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة وتسلميان باذي واو كواو وكبيان سلام بيبوني وكذلك وهم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام كذلك hapa duniani waislamu baadhi ya wao kwa wengine usalimiana kwa hiyo salamu wa ifsha'u salam min asbab dukhul aljannati bisalam na kuieneza salamu ifsha'a salam kuieneza ile salamu baina ya waislamu ni miongoni mwa sababu za kuingia peponi kama fi alhadith أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام حديثي يلي من يكوديش شكولا نكوينيز سلام ونكوصلي وسيك وكتوات وملالة أتينجي ببونك واماني فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين كوينيز سلام ندعاء يواتك بتو سلام ناماني ni jambo linalotakikana baina waislamu wa maanahu addu'a lilmuslimina bisalama na maana ya salam assalamu alaykum ni kuwa muombe yule muislamu mwenzako Allah amsalimishe na kila aina ya shari na ampe amani na muondolee na kumweka mbali kutokana na kila aina ya balaa wa qila maanahu anna ismallahi alaykum na wengine wakasema maana yake ni jina la Allah lila assalam liwe juu yenu li anna min asma'i Allah assalam katika majina ya Allah assalam fa idha qulta assalamu alaykum ay ismu Allah alayka jina la Allah liwe juu yako wa huwa assalamu subhanahu wa ta'ala yeye ndio assalam subhanahu wa ta'ala fa hadhihi kalimatun 'azimatun tunsharu baina almuslimin hii ni kalima 'azima inayoenezwa baina ya waislamu qala sallallahu alayhi wasallam la tadkhulu aljannata hatta tu'minu tunza sallam asema hamtaingia peponi mpaka muamini mwanzo wala tu'minu hatta tahabbu na hamtakuwa waumini wa kikweli kweli mpaka mpendane afala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum je ni siwaelekeze katika jambo mkilifanya mtapendana afshu salama bainakum yenezeni salamu baina yenu salimianeni mkionana bali ni sunna hata watu wakipishana na mti pia wamepita katikati yao mti watu wawili walikuwa tembea pamoja katikati yao kukawa na mti wakapishana wasionane kiasi cha kupita ule mti tu kama ilivyothubutu katika hadithi ya Mtume sallam pia watuliana tena nini salamu assalamu alaykum namna Mtume sallam alivyohimiza kuieneza salamu leo kuna baadhi ya watu yeye hatoi salamu katika awama na ukimsalimia pia kuitiki wamsalimia salamu alaykum pia kuitiki na wengine wakishapatana grupu wakakaa mahali hivi hata ukapiga kelele na salamu wa kuangalia tu wa kujibu na wengine utizama nani alimsalimia ikiwa ni katika jamaa zake atamuitikia ikiwa ni mtu hamjui haitikii salamu kuna watu wa aina ajabu ajabu siku hizi sallallahu alaihi wasallam ni jambo la salamu hili kidogo limekuwa na udhaifu baina yetu sisi waislamu na pia katika mchango unaochangia ni mavazi yako wewe Muislamu unavovaa. Wakati mwingine mpaka mwenzako hajui ya kutolea salamu ama akwambie habari gani? Habari gani bwana? Maanake hakufanana na kuwa Muislamu. Kuanzia juu mpaka chini. Vile alivyovaa huwezi kusema huyu ni Muislamu. Na mara ngapi hutokea alafu yeye ndio akasema asalamu alaykum mpaka wewe una haya. Kumbe Muislamu lakini mimi nilikuwa nafikiria si Muislamu. Yaani lau kama angelijua uliokuwa ufikiria katika moyo wake angekasirika. Lakini ulikuwa wewe unaona huyu si Muislamu. Lakini kumbe ni Muislamu. Kwa wakati mwingine mtu ajitafutia mwenyewe kutopewa salamu, basi atakufia jamaa, ikuonyeshe tu mialama hii mimi Muislamu. Kanzu kuvaa, umevaa koti na tai, umetakin kabisa, chini musbil, umepiga na viatu vyako vyeusi vizuri pale chini. Alafu mwendo wako ajabu ajabu, lugha unaozungumza ni hiyo. Hata Kiswahili pia waona ni kujishukisha hadhi kukizungumza. Sasa mtu akikutizama jua bwana makoti huyu si nini, si mwenzangu, acha mpite. Bwana salamu alaykum. Wa alaykum salam. Subhanallah, kumbe Muislamu. Lakini ulivyojiweka shakli yako pia yachangia. Fa ifsha'us salam yurithu almahabbata fil qulub. Kueneza salamu hurithisha mahabba katika nyoyo za Waislamu. Wa anta idha laqiyaka muslimun wa lam yusallim alayk sara fi nafsika alayhi shay'un. Hili ni jambo lajulikana, Muislamu akikupisha wewe asikusalimie, waingiwa na dhiki katika moyo wako, hasa ikiwa muna ujuzi baina yenu, kwa nyinyi mwajuana, pengine labda mshawahi kukutana mahali. Ima ukamsalimia salamu alaikum, ankuangalia tu hivi, asikuitikie, utasikia vibaya. Au apita yeye akiwaangalia tu hivi, hawatolei salamu, hatoi salamu, apita ndaza. Na hii si kwa awamu tu, wako baadhi ya talabat ilmu kuna namna hii, aweza kuwapita awamu asiwasalimie. Mara ngapi tunaletewa mashtaka, yule fulani mwenzenu ule, yule bwana asalimii watu, na pia akisalimiwa aitiki, amenuna tu yeye. Kuna mmoja akha aliniambia, fulani yule bwana hasalimii bwana, na yupita tuona tumekaa hasalimii. Kaambia labda hawaoni jamani, hajawaona. Sema haiwezekani, ngoja nitakuonyesha. Kapita siku nyingine, sema nikamsalimia salamu alaykum, kuniitikia salamu, nikamwambia pia yeye labda hakusikia, mpe udhuru. Siku nyingine yule bwana alisimama katikati ya njia, salamu alaykum bwana, salamu alaykum, sema yule jamaa kaniangalia kisha akaenda zake. Kumbe udhuru wote wewe wampa, kumbe ni kweli hatoi salamu kusudi na aitiki kusudi, na hatujamfanya chochote. Na ni watu wa sunna, si watu wa bid'a au wanaozungumza maneno, ni watu wa sunna. Na huyu anayeshtakiwa ni katika maduati wa sunna, hai kwa kuwa nini da'ia alingania. Nani atakuja kufuata sunna ikiwa tabia zetu zitakuwa hivi kwa awamu? Tena awamu wanaopenda sunna, mimi sizungumze ya maneno kumsingizia fulani na ala, wallahi ya maneno nimefuatiwa nikaambiwa na nikayathibitisha kwa ni kweli. Iki kibri iki kitakupeleka wapi? Fanyia kibri watu, talib ilmu, talib ilmu. Wewe ndio utakana uwe mfano mzuri kwa awamu ili uwavutie katika sunna. Lakini sisi ndio wa kwanza, mtu akishashika kitu kidogo tu amekifahamu katika ilmu, kila anayemuona njiani amuona si chochote. Ataka yeye asalimiwe, maskini asijue kuwa wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Usikubali mtu kuanzia salamu, akikuanzia mtu salamu ujue amekufunga bao, ashakuwa mbora kuliko yeye. Kwa ushahidi wa maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, mbora katika hao wawili ni yule anayeanza salamu. Usikubali kuwa wewe mwanzo. Kuna mwalimu mmoja katika wenzetu alimsomesha, aniambia mwalimu wa jamia katika watu wa sunna, asema wallahi nimejaribu miaka kumvizia haswa nimtolee salamu mbele, hakuna siku isipokuwa nipatiliza. Hamjafahamu doktor bi maana alkalima, msomi wa kisawasawa, hakuna siku asema wallahi nimejaribu, asema nasema hii ya leo, hii leo hii nitampata yeye, leo mimi nitamsalimia. Sijaanza salamu alaykum, hata kama nko mbali pia, yani muhimu nitangulie mimi. Na ni mtu na elimu yake, kwa sababu amefahamu kuwa kuna ubora katika yule mtu kukuanzia wewe salamu. Ingawa hapa pia tuchunge lile jambo la aliyesimama amsalimia yule aliyokaa, ni haki yake. Sisi tuzungumzie wanapokutana, mbora ni yule ambaye atakayeanza salamu. Ama ikiwa watu wamekaa, yule amesimama atamsalimia aliyekaa, kama alivyosema Mtume sallam, ni yusallim alqa'im ala alqa'id walqalil ala alkathir. Ikiwa ni wachache na wale ni wengi, nyinyi ndio mwasalimia, na si lazima muanze nyote kwa pamoja, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh. Ile zamani tukiwa raudha, nakumbuka wassalamu alaykum pamoja pamoja, mmoja tu katika wale wachache kusema assalamu alaykum yatoshelezi. Warakibu ala almashi, aliye juu ya kipando amsalimie yule anayetembea. Na hapa sasa ni wijhat nadhar nyingine. Sasa hapa ule ubora ataupata yule kwa sababu gani? Yuko katika sehemu ambayo lau kama atamwacha yule mwingine amsalimie, ni kama kuna ghurur fulani na kibri fulani chaweza kumpata. Ukiangalia kwa makini, sababu kitizama, yuko juu ya gari, mwenzake ametembea. Yule aliye juu ya gari akimsalimia mwenzake assalamu alaykum, yaonyesha tawadhu aliyokuwa nayo yule aliye juu ya gari. Sio mnafahamu? Na hapa sasa kuna wijha nadhari nyingine ya kisheria. Ama ikiwa ni wawili wakutana njiani, usikubali mwenzako akushinde katika kutolea salamu mwanzo. Jaribu kuwa wewe mwanzo, shindana naye. Na wakati mwingine mwenzako akili yake iweze kuwekwa mbali, kwa hiyo waweza kuregelea salamu mara mbili, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana yukarriru salam marrataini au thalatha. Assalamu alaykum, hakukuitikia. Assalamu alaykum, labda kusikia. Au alaykum salam wa rahmatullah. Jazakallahu khairan. Ta sunna. Wa hakadha. Qala wa anta idha laqiyaka muslimun wa lam yusallim alayk sara fi nafsika alayhi shay'un taqulu limadha lam yusallim alayya. Akasema kwa nini mbona hakunisalimia na fanya nini? فإذا سلم عليك زال ما في نفسك واستأنست به وأحببته. أكيكسلميا تو كيله كيلچو katika nafsi yake kitaondoka. Na wahisi uko na ukaribu na yule mtu na wampenda. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أو على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Na hii ni kusadikisha maneno ya Mtume sallam, je, nisiwajulisheni jambo mkilifanya mtapendana? Enezeni salamu baina yenu. Fa ifsha'u salam lahu atharun adhimun fi nufusi almuslimin, kueneza salamu ina athari kubwa sana katika nafsi za Waislamu, baina wao kwa wao. Na sio lazima uwe unayemtolea salamu wamjua, maadamu wajua ni Muislamu msalimie usimwashi. Wa antusallima ala man arafta wa man lam ta'rifu, kama alivyosema Mtume sallam, msalimie yule unayemjua na yule usiyemjua maadamu ni Muislamu. Assalamu alaykum. Na katika ashratu saa, iwe salamu itasalimiwa watu kwa kujuana. Mpaka saa nyingine sisi tuteleza, utaona kuna kundi la watu, lakini kuna mmoja rafiki yako pale ndani, Muhammad salamu alaykum, naona wale 20 wote uacha, Ali salamu alaykum, Ahmad salamu alaykum, umtaje yule mtu ndio yani salamu yake tu, wale wengine walio naye. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu alisalimiwa namna hiyo, akasema ushidu anna nabiy sallam qal min ashrat as-sa'a kadha kataji, katika alama za kiyama ni wasalimie watu wote assalamu alaykum. Kisha baada ya kutoa salamu, mkhusishe ule unayemjua kwa maamkizi mengine. Sasa ala Muhammad kaifa khair alhamdulillah, muendeleaje salama? Wale wengine uwajui, basi vipi jamani, wote wazima inshallah? Basi sio kukushangaa sana, nimetoa salamu. Wala yakfi an taqula hayyaka Allah, kaifa asbahta, kaifa amsayta, هذه الألفاظ تابعة للسلام لفظي إذ زفوت سلام سيزة تنقل يا سلام فنمتك كيف الحال كيف حالك كيف حالك يا أخي سلام عليكم منذ أنزى سلام كيش أنه كيف حالك إذا قلت السلام عليكم فإنك تقول كيف حالك كيف أصبحت وما أشبه ذلك ما دام شطو السلام كيش فنجين بتفوات vipi hali yako habari za asubuhi umeamkaje umeshindaje kama zilivyo huko kwetu kiarabu kaifa asbahta kaifa amsaita kaifa haluka wama ashba dhalika wakadhalika la yakfi al-imaa bil yadi pia haitoshelezi kuishiria kwa mkono peke yake li anna hadhihi tahiyatu al-yahud kwa sababu hizi ni salamu za Mayahudi ndio wanaosalimiana kwa mkono salimiana kwa mkono bila kutamka kitu haifai kujifananisha na Mayahudi innamal imaa bil yadi idha kana al musallamu alayhi ba'idan kuishiria kwa mkono ni ikiwa yule unayemsalimia yuko mbali hawezi kusikia salamu yako kwa hivyo fa anta tusallimu alayhi bil lafzi utamsalimia kwa kutamka ile lafzi hata kama hakusikii kule watumi ubiyadika litushirahu annaka tusallimu alayhi kisha utaishiria kwa mkono wako kumuonyesha kuwa wamsalimia hata kama yuko mbali salamu alaykum muonyesha mkono hivi huku watamka salamu min ajli an yarudda alayka salam ili na yeye upande wa pili kule aseme wa alaykum salam kwa kionyesha nini mkono hata kama hakusikii lakini aelewa kuwa ulitamka salamu kule. Tumeelewana? Nafikiri nikisimamia hapa itakuwa sawa. Nasallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.